अध्याय चार मशरूम्स के बारे में सीखना। सायोलिन के ग्रीन हेरिटेज उत्सव में भाग लेने से मुझे एक और फायदा हुआ। वहां मेरी मुलाकात श्री मिगुअल ब्रिगेंजा से हुई, जो गोवा सरकार में एग्रीकल्चर अधिकारी थे। उनसे मुझे पता चला कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR इला फॉर्म्स पुराने गोवा में अगस्त के अंतिम सप्ताह में 2 दिनों का मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। ग्रीन हेरिटेज उत्सव के बाद मैंने अपने आप इधर उधर जाने लगा, जबकि कोर्स गोवा में ही था। फिर भी मुझे इला फॉर्म्स के बारे में कुछ पता नहीं था, न ही उसमें शामिल होने वाले किसी व्यक्ति को जानता था। श्री ब्रिगेंजा ने मुझे बताया था कि सहभागियों के लिए कैंपस में मुफ्त रहने की सुविधा उपलब्ध, पर कैंपस में रहना अनिवार्य नहीं था। मुझे लगा था कि सारे सहभागी कैंपस में ही रहेंगे, क्योंकि देर शाम के समय गोवा में बस मिलना दुश्वार होता है। मुझे तो घर से दूर रहने में ही मजा आता था, इसलिए मैंने अपने माता पिता से इला फॉर्म्स के कैंपस पर रहने की अनुमति मांगी, जो उन्होंने तुरंत दे दी। मेरी सोच एकदम गलत साबित हुई, क्योंकि कैंपस पर रहने वाला मैं अकेला सहभागी निकला। 24 अगस्त की सुबह को पिताजी से निर्देश लेकर मैं प्रशिक्षण शिविर के लिए घर से 22 किलोमीटर दूर पुराने गोवा के लिए निकला। मैं वहां बिना किसी दिक्कत के पहुंच गया। ICAR इला फॉर्म्स में ही स्थित है। वहां गेट पर रखे रजिस्टर में मुझे अपना नाम दर्ज कराना पड़ा। आगे दाईं ओर की सड़क पर ICAR का दफ्तर था। सड़क के दोनों ओर नारियल, अमरूद और चीकू के पेड़ थे। फिर आगे जाकर एक छोटा सा दफ्तर था जो प्रयोगशाला लग रहा था। उसमें मशरूम्स की कई प्रजातियां संरक्षित थी। मैंने वहां एक आदमी से कोर्स के बारे में पूछा और उसने मुझे किसान प्रशिक्षण केंद्र की ओर भेजा। श्री मिगुअल ब्रिगेंजा और श्री ऑस्कर इस कोर्स के आयोजक थे। वे कुछ अन्य सहभागियों के साथ वहां पहले से ही मौजूद थे। सबसे पहले हमें कोर्स के पंजीकरण के लिए कुछ कागज भरने पड़े। फिर हमें बताया गया कि हर एक सहभागी को कोर्स खत्म करने पर 500 रुपए मिलेंगे। यह सुनकर मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। यह राशि सहभागियों को आने जाने और भोजन के खर्च के बोनस के रूप में दी जाती थी। मैंने देखा कि बाकी सभी 33 सहभागी मुझसे उम्र में बड़े थे, क्योंकि उनमें से ज्यादातर किसान थे, इसलिए वक्ताओं ने कुछ भाषण कोकड़ी और कुछ अंग्रेजी में दिए। अंग्रेजी भाषणों का श्री ऑस्कर ने कोकड़ी में अनुवाद किया। कोर्स में भाषणों के साथ साथ प्रैक्टिकल डेमो भी थे। पहला भाषण पतले दुबले लंबे बाल वाले व्यक्ति नंद कुमार कामत ने दिया। उन्होंने पहले प्रश्न पूछा, आप मशरूम क्यों उगाना चाहते हैं, घर के बगीचे में खुद के खाने के लिए या फिर उन्हें निर्यात करने के लिए? उनके अनुसार किसान अपने उद्देश्यों के अनुसार मशरूम्स की किस्म और तादाद तय करते हैं। उन्होंने अनेक मशरूम्स की किस्मों के स्लाइड्स दिखाए, जिसमें जहरीले और खाने वाले दोनों किस्म के मशरूम शामिल थे। उनका भाषण लंबा पर रोचक था। दोपहर के खाने के समय के बाद ही उनका लेक्चर खत्म हुआ और उसके बाद सभी सहभागी कैंटीन गए, जहां मछली के झोल और चावल की स्वादिष्ट थाली मात्र 6 रुपयों में उपलब्ध थी। दूसरा सत्र दोपहर 3 बजे शुरू हुआ। इस सत्र में 2 लेक्चर थे। पहला ICAR के एक वैज्ञानिक ने दिया, जिसमें उन्होंने मशरूम्स को लगने वाले कीड़ों और बीमारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कीड़ों, फफूंद, बैक्टीरिया और खराब प्रबंधन की समस्याओं का उल्लेख किया। उन्होंने जिन उपचारों का उल्लेख किया उसमें रासायनिक कीटनाशकों के छिड़कने पर ही जोर था। उनमें लिंडेन, मेलाथियोन, डिलोरेज, कॉपर सल्फेट और सिट रोनोला तेल शामिल थे। साथ में उन्होंने बीमारियों को प्रभावशाली तरीके से रोकने के लिए उचित प्रबंधन और सफाई पर भी जोर दिया, क्योंकि किसी भी सहभागी ने पहले कभी मशरूम्स उगाए नहीं थे, इसलिए सत्र के बाद किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा। उसके बाद के सत्र में एक महिला ने हमें मशरूम्स में मौजूद पौष्टिक तत्वों के बारे में बताया। आधे घंटे तक उन्होंने मशरूम्स में कम तेल और कम शक्कर होने की बात पर बल दिया। मशरूम खाने से जोड़ों का दर्द, दांतों का सड़ना और मसूड़ों से खून निकलना बंद होता है। उन्हें सुनकर मुझे लगा कि अब हर भोजन में मुझे मशरूम ही खाने चाहिए। पहले दिन का कार्यक्रम शाम 6 बजे समाप्त हुआ। तब मुझे मालूम पड़ा कि बाकी सभी सहभागी अपने अपने घर जा रहे थे और मैं ही अकेले हॉस्टल में रहने वाला था। मैंने वही रहने का निश्चय किया, क्योंकि आयोजकों ने वहां रुकने वालों के लिए समुचित प्रबंध किया था। उस शाम और अगले दिन मैंने ICAR के कैंपस में घूमा। वहां पर एक छोटी पौधशाला, फूलों का बगीचा, मछलियों का तालाब, खरगोश और मुर्गियों के दबड़े, गौशाला और धान के बड़े खेत। वहां एक फलों का बाग भी था जिसमें विभिन्न प्रकार के आम, चीकू और नारियल के पेड़ लगे थे। इस सब हरियाली के बीच रिहायशी इमारतें भी थी, उनके बीच में खाने की कैंटीन थी। मैंने एक 4 मंजिली इमारत पर पहली मंजिली के एक कमरे में अपना सामान रखा। इस छोटे कमरे में 2 पलंग, कुछ लॉकर्स, मेज और दर्पण था, क्योंकि रात को और कोई सहभागी वहां नहीं था, इसलिए चौकीदार को मेरे साथ रहने को कहा गया। कैंटीन में सस्ता और अच्छा भोजन मिलता था। मैं अन्य सहभागियों के साथ वहां दोपहर का खाना खा चुका था। रात के लिए भी वही बावर्ची ने मेरे लिए मछली का झोल और चावल पकाए। अगले सुबह मैंने मात्र 3 रुपए में पेट भर के रोटी सब्जी का नाश्ता किया। उस रात कुछ काम न होने के कारण चौकीदार और मैं कैंपस के पीछे की पहाड़ी पर सैर के लिए गए। वहां पर एक मंदिर था। अगले पूरे दिन का सत्र भी श्री ऑस्कर ने लिया। उनके सत्र मशरूम उगाने से संबंधित अनेक व्यवहारिक जानकारियों से भरे थे। वे कभी स्लाइड्स दिखाते तो कभी सजीव डेमो देते। वे हमें टीकाकरण, टिश्यू कल्चर की प्रयोगशाला, बीजों का भंडार और पराबैंगनी किरणों वाला कमरा भी दिखाने लगे। हम लोग लेक्चर हॉल और प्रयोगशाला के बीच लगातार घूमते रहे। पुआल को किस प्रकार उबाला जाए और मशरूम्स के बोरों को कैसे भरा जाए, यह सब हमने देखा। इसमें सभी ने सक्रियता से भाग लिया और अपने हाथों से खुद बोरे भरे। सभी सहभागियों को श्री ऑस्कर के सत्र में बहुत मजा आया। काश उनका सत्र और लंबा होता। किसी भी सहभागी को एक्सपोर्ट निर्यात के लिए मशरूम्स उगाने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए श्री ऑस्कर ने 2 किसानों को आमंत्रित किया। वे स्थानीय बाजार और एक्सपोर्ट के लिए मशरूम्स उगाते थे। वे 1 साल से इस धंधे में लगे थे और मांग के अनुसार वे ताजे और सूखे मशरूम्स बेचते थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हमें बहुत व्यावहारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे रोज पुआल के 200 बोरे भरते थे। उन्होंने काम के दौरान आई समस्याओं, चूहों और बीमारियों के बारे में भी हमें बताया। शुरुआत में मशरूम्स बेचने में आई दिक्कतों का भी उन्होंने उल्लेख किया। किसान प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक के भाषण के बाद कार्यक्रम का अंत हुआ। उन्होंने हमें अपने केंद्र और ICAR के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी। कुछ सहभागी अपने साथ बोतलों में मशरूम्स के अंडे भरकर ले गए। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अगले कुछ महीनों के लिए गोवा से बाहर जाने की सोच रहा था। मैंने खुद कभी मशरूम्स नहीं उगाए, परंतु मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सीखा और कई मित्र बनाए। फील्ड नोट्स: मशरूम्स कैसे उगाए जाए। खाने योग्य मशरूम्स कई किस्म के होते हैं, जिनमें ऑयस्टर और बटन मशरूम्स लोगों और किसानों के लिए सबसे लोकप्रिय। मशरूम्स को बच्चों समेत कोई भी खा सकता है क्योंकि वे जल्दी 2-3 घंटों में ही पच जाते हैं और उनका पौष्टिक तत्व खून में जज्ब हो जाते हैं। मशरूम में लोहा, विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं। वो गर्भवती महिलाओं, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए लाभप्रद होते हैं। मशरूम्स में औषधीय गुण भी होते हैं, उनसे दिल, जिगर और रक्त की बीमारियों जैसे रक्तवसा में लाभ मिलता है। मशरूम्स के धंधे में कम पूंजी लगाकर नफा कमाया जा सकता है, पर उसके लिए मशरूम्स उगाने की तकनीक और तरीकों का पूरी तरह ध्यान से पालन करना बहुत जरूरी होगा। मशरूम्स उगाने के लिए खेतों की जरूरत नहीं पड़ती, आप आसानी से अपने घर के अंदर ही मशरूम्स उगा सकते हैं। मौसम: मशरूम्स उगाने के लिए तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस और नमी 35 से 70% होनी चाहिए। हवा का संचार अच्छा होना चाहिए और हल्की रोशनी अथवा अंधेरा होना चाहिए। अधिक प्रकाश से मशरूम्स का रंग गहरा हो जाता है। अगर कमरे का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊंचा हो जाए तो कमरे में गीले बोरे लटकाकर तापमान कम करें, पर इसके लिए बोरों को पहले सेवलोन, फॉर्मेलिन या डेटॉल लगाकर कीटाणु मुक्त करें, जिससे कि फफूंद और बैक्टीरिया कमरे में प्रवेश नहीं कर पाए। अगर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाए तो फिर गर्मी पैदा करने के लिए छोटे कमरे में 200 वाट का बल्ब जलाएं। अंडे: मशरूम को उनके अंडों या स्पॉन से उगाया जाता है। स्पॉन का रंग दुधिया होता है और उसमें मीठी खुशबू या कभी कभी कोई सुगंध नहीं होती। स्पॉन चारों ओर से सफेद और रुई जैसा दिखना चाहिए। अगर रंग पीला है तो उसका मतलब स्पॉन पुराना है। स्पॉन पर अगर कोई रंग है तो वो किसी फफूंद की मिलावट का द्योतक है। स्पॉन अधिक से अधिक 18 से 20 दिन पुराना होना चाहिए। स्पॉन को तैयार करने के लिए अच्छी गुणवत्ता का ज्वार, गेहूं या चना चाहिए। सभी बीज लगभग एक साइज के होने चाहिए और उन्हें कीटों और बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। अनाज को धोकर उसमें से खोखले बीजों को निकाल दें, फिर उसे एक घंटे तक उबालें जिससे कि वो आधा पक जाए। उबालते समय अनाज में कीटों के नाश के लिए कुछ फॉर्मेलिन या सेवलोन डालें। फिर अनाज को एक कीटाणु मुक्त मलमल के कपड़े पर फैलाकर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाएं। फिर उसे बोतलों में भरकर रुई के साथ बोतलों में कॉर्क फिट करें। इन बोतलों को फिर प्रेशर कुकर में रखकर उबालें। जहां कल्चर तैयार होता है उसे दिखाने के लिए हमें टिश्यू कल्चर कमरे में ले जाया गया। यह कमरा 2.25 मीटर ऊंचा और 1.25 मीटर लंबा था। इसके लिए 2 ट्यूबलाइट्स, एक पराबैंगनी और दूसरी साधारण ट्यूबलाइट का उपयोग किया जाता है। इसमें एक स्पिरिट लैम्प का इस्तेमाल भी होता है। टिश्यू कल्चर की मदद से एक बोतल मदर स्पॉन से 6 पीढ़ियां तैयार की जा सकती है। 6 पीढ़ियों के बाद स्पॉन की शक्ति कम हो जाती है और फिर मशरूम्स की उपज कम हो जाती है। आधार या सबस्ट्रेटम, मशरूम्स उगाने के लिए धान का पुआल मुख्य आधार है। पुआल में सेलुलोज और लिग्निन होता है जो मशरूम को वृद्धि के लिए अनिवार्य है, पर पुआल के साथ साथ अन्य चीजों की भी जरूरत पड़ती है, जैसे लकड़ी का बुरादा, बोरे, केले के पत्ते, आम की सूखी पत्तियां, नारियल के पत्ते, गन्ना, जंगली घासें, धान की भूसी आदि। धान के पुआल को बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। पुआल टूटने योग्य हो और उसका रंग पीला अथवा सुनहरा। पुआल 6 महीने से अधिक पुराना नहीं। पुआल को कई दिनों तक धूप में सुखाकर उसे हवाबंद डिब्बों में रखकर अगले 2 महीनों में प्रयोग करना चाहिए। 1 किलो तैयार पुआल में 4% स्पॉन की मात्रा होनी चाहिए। तरीका, पहले पुआल को तैयार करना चाहिए। उसके लिए पुआल को 3 से 7 सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़ों में काटें, फिर उसे कपड़े के थैली में भरकर पानी में 10 घंटे भिगोएं। 1 किलो पुआल को 10 किलो पानी में ऐसा अनुपात रखें। यह सुनिश्चित करें कि पूरा पुआल पानी में भीगा हो और उसका कोई भी हिस्सा पानी से ऊपर न हो। अगला चरण पैस्चराइजेशन का है। इसमें पानी का 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पर उबालें। पानी को 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पर उबालें। जब पानी खोलने लगे तो थैली के साथ पुआल को पूरी तरह उबालते पानी में डुबाएं। पुआल डालते ही पानी में उठते बुलबुले बंद हो जाएंगे और कुछ समय बाद फिर शुरू हो जाएंगे। बुलबुले दोबारा शुरू होने के 30 मिनट के बाद पुआल को पानी में से निकालें। पुआल का सारा पानी निकलने के बाद उसे कमरे के तापमान पर ठंडे होने दें। फिर बाद में स्वच्छ सतह पर पुआल को फैलाकर उसे 2 घंटे के लिए सुखाएं। पुआल में नमी की मात्रा 60% से अधिक न हो। पुआल में नमी की मात्रा का परीक्षण करने के लिए एक पुआल को अपनी उंगलियों से कसकर दबाएं। अगर उसमें से केवल 1 बूंद पानी गिरे तो समझे कि पुआल में नमी ठीक है। अब पुआल को भरने के लिए पॉलीथीन के लंबे थैले चाहिए। थैले 35 सेंटीमीटर लंबे और 25 सेंटीमीटर चौड़े। हरेक का वजन 150 ग्राम। उपयोग से पहले थैलियों को डेटॉल, सेवलोन या फॉर्मलिन से धोए। 4 डोरियों को एक सिरे पर बांधकर उन्हें थैली के आधार में रखें। डोरियों के मुक्त सिरे थैली के बाहर अब थैली को भरे। पहले थैली के निचले हिस्से में 5 सेंटीमीटर ऊंची पुआल को तह कर रखे। उसे हल्के से तले की ओर दबाए। फिर उसके ऊपर मशरूम का स्पॉन फैलाए। फिर पुआल की 10 सेंटीमीटर ऊंची तय रखें और उस पर मशरूम का स्पॉन फैलाएं। यह काम आप थैली के मुंह तक पहुंचने तक करें। अंत में 5 सेंटीमीटर मोटी पुआल की तरफ फैलाएं। फिर उन चारों डोरियों से थैली के मुंह को कसकर बांधें। थैलियों को या तो फर्श पर रखें या फिर उन्हें कमरे की छत से लटकाएं। थैलियां लटकाने से उनके निचले हिस्से से मशरूम को आसानी से निकाला जा सकता है। अगले दिन थैली में 30 से 35 छेद बनाए। यह छेद एक कीटाणु विहीन सुई से बनाए। इन थैलियों को 15 दिनों तक अंधेरे में ऐसे स्थान पर रखें जहां हवा का बहाव बहुत कम हो। फिर थैलियों को किसी दूसरे कमरे में ले जाएं। यहां उन्हें 4 घंटे रोशनी और हवा के बहाव में रखें। 1.5 दिन के बाद पुआल पर दिन में 3 बार पानी छिड़कें। इसके लिए पाइप का मुंह ऊपर की ओर हो जिससे कि थैलियों पर पानी बारिश की बूंदों जैसे पड़े। उसके अगले दिन पिन के मत्थों जैसे छोटे छोटे मशरूम्स बाहर निकलेंगे। उसके 2 दिन बाद पूरे विकसित मशरूम तैयार होंगे। मशरूम्स को खींचकर नहीं निकालें, नहीं तो उनके साथ साथ पुआल भी बाहर निकल आएगा। इसलिए उन्हें या तो काटें या फिर मरोड़कर अलग करें। अगर पुआल सूखा है तो थैली को जल्दी से पानी में डुबाकर बाहर निकालें, नहीं तो उस पर लगातार पानी छिड़कें। नहीं कि उस पर लगातार पानी छिड़के। मशरूम्स की अगली फसल एक हफ्ते बाद ही पैदा होगी। इस प्रक्रिया को 4 बार दोहराया जा सकता है, उसके बाद दोबारा नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। इसका कारण है कि 4 फसलों के बाद पुआल में बीमारियां लग जाती हैं। कीट और बीमारियां, मशरूम्स को बहुत आसानी से कीट और बीमारियां लगती हैं, इसलिए उनकी अच्छी देखभाल और उत्तम प्रबंधन आवश्यक है। बटन प्रजाति के मशरूम ज्यादा नाजुक होते हैं, जबकि ऑयस्टर प्रजाति के मशरूम बीमारियों को बेहतर सह पाते हैं। कुछ कीड़े जो मशरूम्स पर हमला बोलते हैं वे हैं स्कैरिड फ्लाई, फॉसिड फ्लाई और स्प्रिंग टेल्स जो टिड्डो जैसे होते हैं और घुन। मशरूम्स को कीड़ों के हमले से बचाने के लिए यह जरूरी है कि थैलियों को जमीन से 1 फुट की ऊंचाई पर रखा जाए। कीड़ों से निजात पाने के लिए कमरे में गंधक भी जलाई जा सकती है। पानी में सिट्रोनिला तेल मिलाकर उसे भी थैलियों पर छिड़का जा सकता है। कीड़ों के हमले से बचने के लिए स्वच्छता के उच्चतम मानदंडों पर अमल करना बेहद आवश्यक है। मशरूम्स की बैक्टीरिया और नेमाटोड्स से भी सुरक्षा करनी पड़ती है। बहुत अधिक नमी में बैक्टीरिया पैदा होते हैं और यह सड़े भूरे धब्बों के रूप में दिखते हैं। इसके लिए जरूरी है कि लगातार नमी के स्तर पर निगरानी रखी जाए और उसे सही स्तर पर बरकरार रखा जाए। नेमाटोड से बचने के लिए पुआल को समय समय पर बदलना चाहिए। 6 महीने या 1 साल से ज्यादा पुरानी पुआल को कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। पुआल का सावधानी से चयन करना और उपयोग से पहले उसे जीवाणु रहित बनाना जरूरी है। अगर थैलियों पर बीमारी के लक्षण दिखे तो उन पर 100 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट या फिर 20 मिलीमीटर फॉर्मेलिन छिड़के।